Працягваем знаёміцца з зборнікам Лявона Юрэвіча «Мемуары на эміграцыі». Урывак з кнігі чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Мемуары – самы суб'ектыўны род літаратуры. Адна і тая ж падзея, адны і тыя ж асобы, іхныя ўчынкі, іхныя роля ў грамадскім жыцці па-рознаму асвятляюцца і ацэньваюцца сведкамі. На гэта ўплывае і асабістая пазіцыя аўтара, і групавыя інтарэсы, і асаблівасці людской памяці. Але, магчыма, галоўным тут з'яўляецца актыўнасць памяці і здольнасць творча пераўтвараць, рабіць адбор, соўваць перспектывы. Мінулае ва ўспамінах азоранае святлом сённяшняга. Гэта значыць таго часу, калі мемуарыст узяў у рукі асадку і стаў запісваць свае ўспаміны. Мы можам убачыць мінулае і спасцігнуць яго толькі вачыма сённяшняга. Мабыць, меў рацыю амерыканскі даследчык Рой Паскаль, калі пісаў: «Аўтабіяграфія – заўсёды ўзаемадзеянне, пагадненне паміж мінулым і сённяшнім. Яна, безумоўна, мае большае значэнне для разумення сённяшняга, чым для адраджэння мінулага». Часта мемуарыст згадвае, што штуршком да напісання ўспамінаў з'явіліся падказкі, просьбы сяброў, родных, аднадумцаў. Мінулае ва ўспамінах – гэта непамерлае мінулае. Яно ў пэўным сэнсе жыве сёння. Толькі дзякуючы мемуарам праступае праз смугу часта канкрэтная карціна мінулага. Застаюцца ў гістарычнай памяці постаці людзей з іхнай непаўторнай адметнасцю. Больш таго, часта толькі ў мемуарах знаходзім звесткі пра невядомыя ці малавядомыя падзеі, пра забытых дзеячоў і зробленыя імі для бацькаўшчыны. Менавіта таму, чым больш успамінаў пра той ці іншы факт, тым больш разнабакова, дакладна, аб'ёмна і разнастайна паўстае мінулае, тым больш аб'ектыўна можа будзе рэканструяваць праўдзівую карціну. Стваральнікі мемуараў бачылі сваю задачу ў тым, каб перадаць нашчадкам навочнае сведчанне ўдзельнікаў тых падзеяў, пра якія наступныя пакаленні могуць і не даведацца, захаваць тое, што, на іх думку, сталася вызначальным у гісторыі Беларусі, зафіксаваць моманты хутка імклівага жыцця. Мемуары, створаныя на эміграцыі, гэта вялікі, пакуль што амаль не крануты даследчыкамі цаліку беларускай гісторыі, літаратуры, этнаграфіі, культуры. Цалік, які захоўвае звесткі пра невядомыя альбо малавядомыя на бацькаўшчыне падзеі, рухі, арганізацыі, дзейнасць пэўных асоб і вымагае новага пагляду на гісторыю. Як слушна заўважыў Вітаўт Кіпель, гаворучы пра спецыфіку літаратуры на выгнанне, эмігранцкі перыядычны друк выдрукаваў вельмі шмат матэрыялаў і для мартыралёху Беларусі. Дзясяткі прозвішчаў і мясцовасцей, пацярпелых ад раскулачвання, сотні ўспамінаў аб розных канцлагерах, малаведомае здарэнне на вёсках супраціў русіфікацыі, саветызацыі, адлюстраваны пры гэтым найчасцей навочнымі сведкамі тых падзеяў і здарэнняў. І на гэтым наша перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.